Gips. Goedemiddag. Over dik 2 maanden mogen we naar de stembus. De kiesraad heeft maar liefst 70 namen genoteerd van partijen die mee willen doen in november. En de eerste verkiezingsprogramma's rolden de afgelopen dagen van de drukpers. Zo ook het programma van de Partij voor de Dieren. Ik praat in de Nieuwsbv straks met de voorzitter van de programmacommissie, Tweede Kamerlid Christine Teunissen. Verder, het kabinet komt met een plan voor een nieuw spaartaxsysteem. Nu in het uitgebreide NOS-journaal, Jeroen Tjepkema. Ja, het demissionaire kabinet is het eens over de contouren van een nieuwe heffing. De belastingheffing op vermogen, in de volksmond ook wel de spaartax. Dat bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving in de Telegraaf. Ik ga over praten met politiek verslaggever Roel Bolsius. Ja, Roel, wat stelt het kabinet nu voor? Ja, eigenlijk 2 vormen van belasting op vermogen. Een vermogensaanwasbelasting en een vermogenswinstbelasting. De vermogensaanwasbelasting die moet dan komen voor spaargeld en aandelen bijvoorbeeld. Daar kan je van zien hoe de aandelen en je spaargeld elk jaar groeit. Daar kan dan een belasting over geheven worden. En dat kan ook elk jaar afgetikt worden. Misschien moet je een aandeel verkopen, maar dat is redelijk makkelijk te doen. En dat is natuurlijk moeilijker als je vermogen in stenen zit, als je in vastgoed zit. Je kan niet alleen de schuur verkopen om de belasting te kunnen voldoen. Daar komt dan een zogenoemde vermogenswinstbelasting voor. Dat wordt wel elk jaar berekend, maar dat wordt dan pas afgetikt als je het daadwerkelijk verkoopt en het rendement maakt. Oké, dat is dus anders dan die vroegere spaartax. Waarom komt het kabinet nu met dit voorstel? Nou, begin van deze kabinetsperiode werd staatssecretaris Van Rij geconfronteerd met een miljardenprobleem. De hoogste rechter die trok toen een streep door de spaartax zoals die op dat moment was. Dat ging uit van een fictief rendement. Dat werd als onrechtmatig gevonden. Dus dat werd per direct gestopt. Er werd wel gewerkt aan een nieuw systeem. Daar kwam in de tussentijd een tijdelijk systeem. Maar dat levert minder belasting op. Dus de schatkist loopt minder, krijgt minder geld binnen. Maar heel veel partijen vinden het ook oneerlijk. Die zeggen, het is niet eerlijk dat mensen met een wat groter vermogen nu minder belasting betalen dan dat ze daarvoor deden. Dus die willen naar een nieuw systeem waarin dat eerlijker is. Ja, en de status van die nieuwe spaartax? Is het een plan nog? Ja, het is een voorstel van het demissionaire kabinet. Een voorstel waar overigens wel lang aan gewerkt is. Het gaat nu in internetconsultatie. Dan kunnen mensen, experts en belangengroepen hun mening erover geven. En dat is erop gericht dat dan er ligt bij de formatie na de verkiezingen. Dat het nieuwe kabinet dan met een nieuw voorstel kan komen met de input die gegeven is. Dat het sneller gaat dan de afgelopen jaren. Maar dat het mogelijk deze kant op gaat, dat kan wel. Want het huidige Tweede Kamer is niet alleen de demissionaire coalitiepartij, om het maar zo te noemen, die dit wel zien zitten. Ook zo'n soort systeem werd door links ook niet helemaal uitgesloten. Dus het kan zomaar deze kant op gaan. Dankjewel, Roel Bolsius. Demissionair minister Adema van Landbouw zegt dat hij tot de bodem wil uitzoeken of er informatie is achtergehouden voor de Europese Commissie. In 2017 kwam aan het licht dat boeren extra subsidie kregen door gemeentelijke groenstroken op te voeren als landbouwgrond. Volgens ambtenaren op het ministerie speelde dat alleen in Berkelland. Maar volgens onderzoeksplatform Investico wisten ze dat in meer gemeenten werd gefraudeerd. De minister spreekt van stevige beschuldigingen en wil eerst van zijn ambtenaren precies weten wat er gebeurd is. Het is rustig op de intensive care afdelingen in de Nederlandse ziekenhuizen. Waar tijdens de coronacrisis de IC's overvol waren, is de bezetting nu laag, schrijft de Volkskrant. 4 op de 10 bedden zijn nu leeg, zegt de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. Dat is wel een momentopname. Bijvoorbeeld in onze IC is het vandaag alweer echt wat voller dan de afgelopen week. En is het eigenlijk normaal voor wat het is. Maar de afgelopen zomer en het voorjaar is gewoon de bezetting lager dan voor COVID. De verwachte oorzaak is dat mensen die in de coronaperiode overleden zijn, anders nu op de intensive care hadden gelegen. Het Openbaar Ministerie heeft excuses aangeboden aan 7 mensen die onterecht werden gezien als klimaatdemonstrant. Ze hadden een brief gekregen waarin stond dat ze een misdrijf hadden begaan door te demonstreren op Schiphol afgelopen november. De marechaussee had de meeste demonstranten achteraf geïdentificeerd op basis van politieinformatie en sociale media. Dat is dus bij zeker 7 mensen niet goed gegaan, omdat zij die dag niet op Schiphol aanwezig waren. Het OM noemt dat verontrustend. Er loopt nog een onderzoek naar wat er precies misging. Advocaat Onno de Jong neemt opnieuw de verdediging op zich van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. De Jong was tot afgelopen maart ook al een van de advocaten van B. Het is onduidelijk waarom hij daarmee was gestopt. In Frankrijk is een jongen van 16 overleden na een aanrijding met de politie. Hij zou geweigerd hebben te stoppen met zijn scooter. Justitie heeft een onderzoek geopend naar het incident. 2 agenten zijn aangehouden. Rusland en Oekraïne hebben opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd met drones. In Odessa, in Oekraïne, werden een haven, een graansilo en gebouwen bestookt. En Rusland zegt dat er vannacht in de buurt van Moskou, in de zuidelijke regio Rostov en bij Bryansk in het zuidwesten Oekraïnse drones zijn neergehaald. Het NOS-journaal. Britse onderzoekers kunnen vanaf vandaag subsidies aanvragen en meedoen aan Europese projecten. En dat mochten ze vanwege de Brexit 3 jaar lang niet. Premier Sunak heeft nu een deal gesloten. Contact nu met correspondent Fleur Launsbach. Ja, Fleur, kan de vlag uit op de Britse universiteiten? Ja, er zijn veel wetenschappers hier die heel blij zijn met dit nieuws. Ze willen het eigenlijk al jaren geregeld zien, maar het duurde maar eigenlijk. Dit programma Horizon, dat is een financieringsprogramma, dus eigenlijk een pot met geld van 95 miljard euro voor internationale academische samenwerking tussen Europese landen. Nou, het Verenigd Koninkrijk zat daarin, maar door Brexit werd dit eigenlijk op stop gezet. Daar is heel veel discussie over geweest sinds Brexit. Je kan eigenlijk zeggen, dit was een van de grote twistpunten tussen Londen en Brussel na Brexit, wat nog steeds niet was opgelost. En daar waren de Britten ook best wel boos over. Er liep ook een juridische procedure. Want het was wel toegezegd dat ze onderdeel ervan zouden blijven, maar door moeilijke onderhandelingen met Brussel stond dit eigenlijk steeds in de koelkast. Ja, en waarom mogen ze dan nu wel weer meedoen? Nou, eerder dit jaar in februari zag je de Britse premier Rishi Sunak en de EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen, die zag je handjes schudden. En dat ging over een overeenkomst over de grenzenkwestie in Noord-Ierland. Dus de handelscontrole op de nieuwe grens die na Brexit dus in de zee bij Noord-Ierland kwam te liggen. Daar kwam een deal op en dat heeft eigenlijk de weg weer vrijgemaakt voor dit programma Horizon. Dit is de tweede deal die Sunak dus sluit met Brussel om beter samen te werken na Brexit. Dus wat we zien is dat Sunak er eigenlijk echt duidelijk voor heeft gekozen, in tegenstelling tot zijn voorgangers, hè, dus Boris Johnson en Liz Truss, dat hij liever gewoon goede samenwerking wil met Europa in plaats van confrontaties. Dus ja, dit is het resultaat. Eerst een deal over de grens bij Noord-Ierland en nu een deal over wetenschap. Ja, wetenschappelijke samenwerking dus weer. Gaat het dan weer net zoals vroeger? Nou, nee, er zijn wel een paar dingen anders. Het was een lange onderhandeling, die ging natuurlijk om geld. De Britten wilden compensatie, omdat ze dus een aantal jaar niet mee hebben kunnen doen. Nou, daar hebben ze een deal over kunnen sluiten. En wat natuurlijk niet echt opvalt te lossen is dat wetenschappers die in het Verenigd Koninkrijk hier komen om de samenwerking te doen of hier bij een universiteit zich aansluiten aan een project, hebben wel een visum nodig. Want er is geen vrij verkeer van personen natuurlijk sinds Brexit. Dus wat dat betreft is het wel anders dan dat je bijvoorbeeld naar Duitsland of naar België gaat. Het VK blijft natuurlijk, je blijft nu wel een visum nodig hebben. Dankjewel, Fleur Launsbach. In Den Haag gaan burgemeesters, politieke partijen en wetenschappers vandaag met elkaar in gesprek over het demonstratierecht. Mensenrechtenorganisaties en wetenschappers maken zich zorgen. Zij vinden dat burgemeesters vaak te hard ingrijpen. Met het oog op een nieuwe bezetting van de A12 door Extinction Rebellion vraagt de Haagse burgemeester Jan van Zanen om steun. Volgens hem is het recht op demonstreren er nog steeds. Ik heb nog nooit iets verboden. Ik geloof ook niet dat dat vaak voorkomt. Wat wel soms voorkomt, is dat je bepaalde beperkingen oplegt. Kijk, acties waarbij zwaar materieel wordt ingezet als dwangmiddel en blokkades waar het lichaam wordt ingezet om te blokkeren. Ja, zijn dat eigenlijk wel demonstraties? Vanavond speelt het Nederlands elftal de derde EK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland. Nederland staat derde in de groep onder Frankrijk en Griekenland. Ierland staat vierde. De nummers 1 en 2 plaatsen zich voor het EK volgend jaar in Duitsland. En dat Nederland vanavond wint is daarom belangrijk, vertelt sportcommentator Tom van het Hek. Ja, dit wordt zeer cruciaal, want eigenlijk is winst echt noodzakelijk voor Nederland. En van tevoren dacht iedereen, ach, zo'n poeltje, gezellig. Laten we de oranje slingers vast ophangen voor de zomer volgend jaar. Maar op dit moment zijn die slingers misschien nog wel even niet aan uitpakken toe. De wedstrijd Nederland-Griekenland begint vanavond om 9:15. Het weer, de zon schijnt volop, maar soms is ook wat sluierbewolking zichtbaar. Het wordt 29 tot 31 graden. Vanavond is het nog lang warm en helder. Morgen verandert er niet veel. Opnieuw zomerse temperaturen dan met veel zon. En nou, we hebben verkeersinformatie, krijg je van Erwin de Hart. Goedemiddag. Op de A76 Geleen richting Keulen staat een file van 4 kilometer tussen Knoopend Kunderberg en Aken Centrum. De vertraging is in Nederland 1/2 uur. In Duitsland komt daar 1 uur bij op de A4 bij Aken door werkzaamheden aan een brug. Dus het is een beetje beter te mijden die weg naar Aken. Op de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Ens en Kampen-Noord 2 kilometer file. Bijna 10 minuten vertraging. Punt. NPO Radio 1. BNN VARA. De Nieuws BV. Goedemiddag en welkom bij de Nieuws BV. Elif Kan was 2 jaar toen haar ouders uit elkaar gingen. Tegen de afspraak in nam haar Koerdische vader haar mee. En ze was dus een tijdje onvindbaar. Over de impact die zo'n ontvoering heeft, maakte ze een documentaire. Mooi meegenomen, zo heet de documentaire. En na 12:30 is zij hier te gast om daarover te vertellen. Dan ook druktemaker Dolf Jansen en aandacht voor vrouwen in de kunst. Maar nu eerst. OO Den Haag. Want de ene na de andere partij komt deze dagen met verkiezingsprogramma's en interviews met lijsttrekkers. Maar de Partij voor de Dieren deed dat in de luwte. De Partij voor de Dieren, die partij kwam ook vandaag met het verkiezingsprogramma. Dat stuurden ze gewoon per mail. Geen officiële presentatie daar, dus daarvan kunnen we niks laten zien. Ja, tot vandaag. Want bij ons is de gast Christine Teunissen, Tweede Kamerlid en voorzitter van de groep die het verkiezingsprogramma schreef voor de partij. Goedemiddag, mevrouw Teunissen. Goedemiddag. Ja, geen grote presentatie dus. Waarom eigenlijk niet? Nou, we hebben het wel op een redelijke manier gepresenteerd. Het staat online. We hebben ook verschillende interviews en quotes in de kranten gehad. Dus ik vind het wel een beetje overdreven dat we er geen aandacht voor hebben gevraagd. En daarnaast zijn we heel druk. We zijn ook voornamelijk een actiepartij natuurlijk. En we hebben ontzettend veel te doen in de aanloop naar de verkiezingen. En het programma is daar 1 onderdeel van. Maar ook de kandidatenlijsten natuurlijk. En alle acties die we plannen. Dus daar hebben we het gewoon heel druk mee. En ik denk dat we op een hele mooie manier ons programma hebben neergezet. En ik heb ook al heel veel enthousiaste reacties binnen. Ja, u klinkt zelf ook enthousiast. Laten we naar het programma gaan kijken. Want bij de vorige 2 verkiezingen heette jullie programma Plan B. Nu heet het Een Wereld te Winnen. Was het tijd voor Plan C? Nee hoor, het heet trouwens Een Wereld te Herwinnen. Te herwinnen, aha. Ja, en daar hebben we wel heel bewust voor gekozen. Plan B is het nog steeds. En plan B wil zeggen, nou, plan A, de manier waarop wij nu doorgaan met economische groei, alsmaar stimuleren en meer, dat destructief werkt voor de aarde. En wij bieden het alternatief daarvoor. Daarnaast is het zo dat we nu een wereld te herwinnen hebben genoemd, omdat het heel slecht gaat met de aarde, met mensen en dieren op dit moment. Je ziet overal al de gevolgen van de klimaatcrisis en de natuurcrisis. Mensen die hun huis kwijtraken, de natuur die achteruit gaat, hitte, droogte. Nou, iedereen heeft het meegemaakt deze zomer. Het is nog nooit zo warm geweest op deze wereld deze zomer. Dus we moeten heel hard de leefbaarheid van de aarde herwinnen. En dat begint wat ons betreft in Nederland. Dat begint in Nederland. Nou, in Nederland kijken we ook naar de peilingen. In de peilingen zijn jullie nu de 6e of 7e partij. Net zo groot als D66. Hebben jullie dit programma ook geschreven met het oog op regeringsdeelname eigenlijk? Nee, ik denk dat dit een signaal is dat we nu zo goed staan in de peilingen. Dat steeds meer mensen dat ook zo zien. Dat die zich ontzettend veel zorgen maken over hoe de leefbaarheid in Nederland, maar ook in de wereld achteruit gaat. Hoe dieren worden gemangeld in dat hele systeem. Meer dan 600 miljoen dieren per jaar die worden geslacht in de vee-industrie. En ik denk dat steeds meer mensen zich zorgen maken. Je ziet ook dat burgerbewegingen op straat gaan demonstreren, fossiele subsidies willen afschaffen. Ja, en wij zijn onderdeel van die beweging. Ja. En daarom doen we het zo goed. We hebben dat programma niet herschreven omdat wij ons richten op regeringsdeelname. Dat is nooit een doel op zich van de Partij voor de Dieren geweest. Zou u het wel willen? Nou, ik ga daar nu niet op vooruit lopen, maar wij zeggen altijd dat wij willen die groene kanteling zien. We hebben een donkergroen programma. Er staan heel veel maatregelen in die nu heel hard nodig zijn om de aarde leefbaar te krijgen. En als andere partijen bereid zijn om ook die groene kanteling te maken, dan zijn we uiteraard bereid om mee te doen, want dat is heel hard nodig. Ja, dan bent u vast ook heel erg enthousiast als Frans Timmermans straks de premier zou worden. Nou, kijk, ik zie nu nog niet. Ik heb wel het een en ander gezien van de uitlatingen van Frans Timmermans. Maar ik zie nu nog niet dat ook met Timmermans die fundamentele veranderingen die nodig zijn gaan plaatsvinden. Dus, maar ik ga daar nu niet op vooruit lopen. Daar moeten we over in gesprek te zijn de tijd. Maar Frans Timmermans als premier, dat u kunt niet enthousiast daarover. Ik hoorde u net iets enthousiaster praten over uw eigen partijprogramma dan het idee dat Frans Timmermans premier zou worden van Nederland. Nou kijk, ik ben voorzitter van de programmacommissie. Ja? En ik kijk allereerst naar de inhoud en de maatregelen die nu nodig zijn om tot verandering over te gaan. Denk aan het afschaffen van de fossiele subsidies. Denk aan die vervuilende bedrijven die nog altijd CO2 uitstoten. Terwijl we weten dat nu niet meer kan. En daar is de Partij voor de Dieren nu heeft daar een sterk programma voor liggen om ervoor te zorgen dat de vervuiler gaat betalen. Dat we nu eindelijk eens al die mensen die het moeilijk hebben, die in de energiearmoede zitten, dat we die gaan helpen met verduurzamen, dat het een fijnere leefomgeving wordt, dat we meer groenere banen krijgen, et cetera. En ik richt me nu op die inhoud en ja, wie met wie en alles, dat gaan we allemaal zien, maar daar gaan we echt niet op vooruit lopen. Het is natuurlijk wel belangrijk om inhoud ook tot uiting te laten komen, toch, in beleid? Ja, maar dat begint natuurlijk met een visie, met waar je naartoe wilt. En niet alleen een visie, maar nu ook vooral concrete maatregelen. Het is wel goed dat u zegt waar u naartoe wil. Want dat is een van de belangrijkste speerpunten. Klimaat, hè? U heeft het een aantal keer genoemd. Natuur, dierenwelzijn. 2 jaar geleden schreven jullie dat we afstevenen op 4 graden temperatuurstijging aan het einde van deze eeuw. En dan lazen we in uw nieuwe partijprogramma dat u dat heeft bijgesteld naar 2,8 graden temperatuurstijging. Ja. En wij dachten, yes, het gaat dus de goede kant op met onze aarde. Nou, er zijn inderdaad wat lichtpuntjes. Want dankzij het klimaatbeleid wat tot nu toe is gevoerd, zien we inderdaad dat het ietsje is afgenomen. Maar goed, nog lang niet genoeg. Want als je kijkt naar 2,8 graden, ja, dan wordt de aarde onleefbaar. Dus we moeten naar die 1,5 graad. Dat zegt niet alleen de Partij voor de Dieren, maar dat zeggen alle klimaatwetenschappers om de aarde om klimaatverandering nog enigszins binnen de perken te houden, zullen we naar die 1,5 graad moeten. En dat is ook waarom de Partij voor de Dieren de Klimaatwet 1.5 heeft ingediend. We willen dat Nederland klimaatneutraal wordt in 2030. Mm-hmm. En we denken dat dat ook juist voor mensen met een laag inkomen, als we echt kijken, die transitie op een eerlijke manier doormaken, dat het voor mensen met een laag inkomen ook vooruitgang kan betekenen, omdat zij in comfortabele huizen gaan wonen. Ja, maar kan dat wel? Tegelijkertijd stijgen die energieprijzen. Dat staat ook in NRC vandaag. Dat op tijd vergroenen uiteindelijk goedkoper is, maar dat de energieprijzen op korte termijn flink stijgen. Ja, hoe moeten mensen dat dan gaan betalen die nu in een tochtige huurwoning met enkel glas en een laag inkomen wonen? Nou ja, het valt natuurlijk niet uit te leggen dat grootverbruikers van energie nog steeds veel meer energiebelasting betalen dan gewone burgers. En als je daar niks aan doet, ja, dan komt die verandering ook niet op gang. Ja. Nou, daarnaast is het ook dat juist voor de mensen met een goed inkomen is het steeds makkelijker om bijvoorbeeld zonnepanelen aan te leggen. Maar ja, huurders, die hebben daar geen invloed op. En ook mensen met een laag inkomen, die hebben helemaal geen geld om een begininvestering te doen. Dus daar hebben we allerlei maatregelen voor om ervoor te zorgen. He, bijvoorbeeld dat huurders ook kunnen gaan salderen. Dat betekent dat zij het kunnen terug gaan leveren aan het net. En dat zij daar ook geld voor terugkrijgen. Dus dat zijn allerlei maatregelen die we treffen om die transitie eerlijk door te komen. En dat het juist ook positief is voor mensen met een laag inkomen. Maar mevrouw Teunissen, maatregelen kosten geld. En er staat niks in uw programma over klimaatmiljarden of überhaupt iets over de staatsfinanciën. Hoe wilt u die energietransitie gaan betalen? Nou, dat geld wordt nu, dat is nu beschikbaar. Er zijn miljarden subsidies beschikbaar, maar die worden nu helemaal verkeerd uitgegeven. Want die gaan allemaal naar bedrijven als Shell en Tata Steel. En die laten helemaal niet zien dat ze die omslag kunnen maken. Die zijn nog steeds bezig met olie oppompen. Dus die miljarden subsidies moeten we sowieso heel anders gaan besteden. En plus, die vervuilers die moeten geen subsidies krijgen, maar die moeten gaan betalen. Die zijn nu nog steeds bewust aan het uitstoten. En daar krijgen ze nog geld toe voor ook. Ja, u zegt dat dus eigenlijk echt de omgekeerde wereld. Ja, u zegt dus eigenlijk, leg de rekening bij de grote vervuilers, bij de grote bedrijven. De maar goed, betaalt. Lossen we daar bijvoorbeeld ook zoiets als staatsschuld op? Hè? We hebben even Ctrl-F gedaan bij uw partijprogramma. En we vonden het woord staatsschuld nergens. En dat is toch wel een groot probleem. Maakt de Partij voor de Dieren zich eigenlijk wel zorgen over de oplopende staatsschuld? Zeker, maar ik denk dus, we maken ons nog meer zorgen over de staatsschuld, maar ook de schuld die we afschuiven op komende generaties. Als we nu niks doen aan klimaatverandering en aan de natuurcrisis. Want wie gaat dat straks allemaal betalen? Als wij nu geen acties ondernemen, dan worden de gevolgen van klimaatverandering nog groter. En dat komt allemaal op het bordje van de jongeren die nu buiten staan te protesteren. Ja. En dat is waar wij, dus zeker, we maken ons zorgen over de staatsschuld. Maar ik denk dat we heel veel, en dat daar echt een vergroening van ons hele belastingstelsel moet komen. En dat we beginnen bij de mensen die al deze ellende hebben veroorzaakt, bij de bedrijven die al deze ellende hebben veroorzaakt. En dat zijn de grote vervuilers. Ja, maar daarmee alleen gaat u het toch niet redden. U wil ook investeren in zorg, u wil investeren in onderwijs. Onze samenleving vergrijst in de tussentijd. De economie koelt af. Dan gaat u het toch niet alleen maar redden met de grote vervuilers laten betalen? Nou, ik denk dat we in ieder geval een heel eind komen. En wat de Partij voor de Dieren ook niet doet, is ons verkiezingsprogramma door laten rekenen. Omdat wij gaan uit van een heel ander economisch systeem. En wij denken dat dat nodig is, want wij zitten nu zo vast in het mantra van we moeten maar door en door economisch groeien. Mm-hmm. En dat zien we aan alle kanten, dat de spuigaten uitloopt, dat het ten koste gaat van dieren, natuur en milieu. En daar moet een fundamentele omslag plaatsvinden. En het gaat dus niet zozeer omdat er geen geld is, maar dat je het op een eerlijke manier verdeelt. En daar biedt ons programma een perspectief voor. Ja, maar meten is toch weten. Waarom laat u uw partijprogramma dan niet doorrekenen? Nou, dat zei ik omdat wij uitgaan van een heel ander economisch systeem. Dus als jij dat nu in de plannen, in de modelletjes van het CPP doorrekent, krijg je een totaal verkeerd beeld. Want bijvoorbeeld alle milieuschade die wij nu hebben, bijvoorbeeld ook, en we moeten nou heel veel boeren gaan uitkopen, et cetera. Alle milieuschade wordt niet doorberekend in de prijs. En dat is een heel groot probleem. Hetzelfde geldt voor de vliegtaks die nu komt. Dat is een heel goed begin. Maar ja, wij zijn voor een progressieve vliegbelasting, wat ons veel meer geld kan opleveren. Maar daarvoor is het dus nodig dat we de vervuiler laten betalen en de kosten van de milieuvervuiling doorrekenen. En dan krijg je dus een heel ander model. Maar het CPB en het planbureau gaan helemaal niet uit van dat soort modellen. Dus dan krijg je een heel verkeerd beeld van ons verkiezingsprogramma. U gebruikt gewoon een andere rekenformule, dus begrijp ik. Over rekenformules gesproken, het stikstofprobleem, daar hebben jullie ook een rekenformule voor. Jullie willen 75% minder vee in 2 jaar. Maar als we kijken naar de problematiek, halveren lukte al niet. Hè? Toen kwam er heel veel protest. Hoe in hemelsnaam willen jullie die 75% dan realiseren? Nou, dat is heel eenvoudig. Je moet stoppen met het fokken van dieren. Ja, maar goed, er is geen wil om te stoppen. Al niet om het te halveren. Dus die 75% is misschien te veel gevraagd. Nou, ik denk dat als je kijkt naar de problemen waar we nu tegenaan lopen met de natuur die op omvallen staat, we hebben een stikstofcrisis, de bouw zit helemaal vast. Studenten kunnen geen woning meer vinden. En als jij zegt, we gaan die veestapel fors krimpen, ja, dat zorgt ervoor dat we weer ruimte krijgen voor de natuur om te herstellen. De argumenten kennen we. Maar hoe gaat u ervoor zorgen dat die 75% dan ook gehaald wordt? Dat is toch heel best wel lastig als de wil al niet bestaat om te halveren. Nou, het is verkiezingstijd. Dus ik hoop dat er zoveel mensen overtuigd raken van ons plan. En dat dit een goed idee is. En dat we ook eens een keer andere waarden voorop stellen. Gezonde. En we willen boeren, daar gaan we daar natuurlijk bij helpen. Dat is ook wat de Partij voor de Dieren zegt. Ja, we moeten hen helpen omschakelen. En dat is ook wat er de hele tijd heeft ontbroken aan de plannen van het kabinet. Is dat er geen helder perspectief voor boeren wordt gezet. Maar gaat u de boeren dan ook helpen om die miljoenen dieren op te vangen? Begrijpt u wat ik bedoel? Want waar moeten al die miljoenen dieren dan heen? Nee, maar dat is een misvatting. Want die slachtsnelheid is zo hoog, die ligt zo hoog, dat als je nu stopt met het fokken van dieren, dat je over een jaar al significant minder dieren hebt. Het gaat om 600 miljoen dieren per jaar die worden gefokt en geslacht in de vee-industrie. Dat zijn getallen waar je, nou, daar kan geen mens zich voorstellen hoeveel dieren dat zijn die we hier op een kluitje in Nederland houden. Dat is totaal uit zijn verband gerukt. En als jij vandaag stopt met het fokken van dieren, dan in één keer ben je van veel meer problemen af. Dan ben je af van het mestprobleem wat veroorzaakt dat de bodem is vervuild, dat het water vervuilt, dat ons drinkwater in gevaar komt. En dus ook het stikstofprobleem. Dan ben je af van de vuile lucht. Ja. Dan ben je af van het stikstofprobleem. Je bent af van de stankoverlast voor omwonenden. Dus het lijkt mij een enorm goede maatregel. En het is echt de kern van ons programma. En van de rode draden dat we het aantal dieren in de veehouderij fors moeten krimpen naar 75%. Want dan zijn we van al die problemen af. Juist, duidelijk. Ik wil nog één laatste punt met u aansnijden. Zaterdag. Een grote klimaatdemonstratie staat op de planning, hè, op de A12. Ja, zeker. In jullie programma schrijven jullie de regels te willen schrappen die demonstraties kunnen verbieden. Ik quote even: vanwege hinder voor het verkeer. Willen jullie het A12-protest van Extinction Rebellion legaliseren? Nee, zo moet je dat niet lezen. Kijk, het gaat erom dat het demonstratierecht is voor de Partij voor de Dieren een heel groot goed. En nu geldt er een aanmeldplicht. Nou, daar hebben maatschappelijke organisaties zoals Amnesty ook al van gezegd, dat strookt niet met het internationaal recht, het recht op demonstratie. Dus dat is waarom wij zeggen, wij willen die aanmeldplicht afschaffen. Maar het is niet zo dat wij daarmee burgerlijke ongehoorzaamheidsacties willen legaliseren. Het is dat wij zijn een politieke partij, dus wij houden ons aan de wet. We maken ook zelf die wetten. Helder. Dus wij zullen ook aankomende zaterdag niet aanwezig zijn op de snelweg. Maar wel bij een legale, als er een legale steundemonstratie is, dan kan de Partij voor de Dieren zich daaraan op aansluiten. Want die boodschap van het afschaffen van fossiele subsidies, daar staan we natuurlijk pal achter. Dat heeft u net duidelijk gemaakt, inderdaad. Ik wil u bedanken voor de toelichting. Christine Teunissen, Kamerlid voor de Partij voor de Dieren. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Ja, van de Partij voor de Dieren gaan we naar de haaien. Afgelopen juli sprak Alma Matthijs hier in de Nieuwsbv over de wraak van de orka. Alma, ja, welk nieuws viel jou op afgelopen maand? Nou ja, ik kon toch niet een om de orka's die zeilschepen aan het omduwen zijn voor de Spaanse kust. En ja, het is een soort wraak van de orka's. Ja, nou, de orka's zouden elkaars gedrag kopiëren. Gisteren hoorden we dat haaien een katamaran hebben aangevallen nabij Australië. Moeten we bang zijn dat die elkaars gedrag ook kopiëren? Aan de lijn heb ik bioloog Irene Kingma, gespecialiseerd in de oceaan en in haaien natuurlijk. Goedemiddag, Irene. Goedemiddag. Ja, de haai is het volgende zeedier in het rijtje, aanvallen op boten. Komen de zeedieren in opstand, Irene? Nou, ik denk dat met haaien dat wel mee zal vallen. Haaien zijn gewoon, ik weet orka's, ik ben er geen expert in, maar ik weet wel, dat zijn zoogdieren, die zijn super slim, super sociaal, werken ook samen. En haaien zijn toch meer solisten. En die zijn er ook wel weer wat andere aangepast. Die noemen niet primitiever, maar die hebben wat meer echt gefocust op meer gewoon snelheid, goed jagen en minder met communicatie van elkaar leren en dat soort dingen. Dus ik denk niet dat je haaien dezelfde kant op gaan. Oké, de kans is dus klein dat er opnieuw een boot wordt aangevallen door haaien? Nou, dat zeg ik niet. Ik ken de details niet. Ik zat zelf niet op die boot, in die karadriehoek. Maar het lijkt erop dat het ook meerdere keren achter elkaar is. Dat ze waren een end van de kust. Ik snap het niet helemaal, want ik ben zelf geen zeiler, maar hoe je een soort opblaasbare katamaran, waar ze mee de hele oceaan over wilden. Ik vind het heel bijzonder. Maar goed, ze waren dus meerdere keren achter elkaar. En wat haaien dus doen, die zijn nieuwsgierig op zich. Ze zijn ook conservatief, dus ze zullen alleen als ze denken van, als zij de overhand kunnen hebben, gaan aanvallen. Of van een hap gaan nemen. Maar die denken van, nou, wat is dat? En kennelijk was er iets met die boot waardoor meerdere haaien dachten van, goh, dat is wel interessant. Ja, en een haai kan natuurlijk niet, heeft geen handjes. En kan het ook niet even vragen. Je moet dat even met zijn mond of bek even omstoten. Hey, 2 maanden geleden werd er een haai van 5 meter lang in de Noordzee gevonden. Moet ik me zorgen maken als ik morgen even een duikje wil nemen? Nee. Die grote haai, sowieso was dat een voshaai die eigenlijk alleen makreel en dat soort dingen eet. En sowieso hebben wij geen haaien in de Noordzee die op hoe dan ook wat voor manier grote beesten eten. En wat voor de kust zit, zijn allemaal hele schattige kleine haaitjes die jagen op krabbetjes en zo. Oh. Dus ze zitten er wel, maar haaien weten ook, die zijn hartstikke schuw. Ik weet dat ze zitten, want ik moet ze echt heel erg echt mijn best doen om ze te vinden. Maar normaal zou je voor de kust niet zien. Oké, gelukkig. Nou, dat geeft al wat minder zorgen. Typisch overigens, hè, Irene, hebben we het de hele tijd over de dreiging van de haai op onze als mens, op onze bootjes. Hoe gaat het eigenlijk met de haai zelf? Nou, mijn haai. Nou, ik mag hopen dat hij niet aangevallen is door een haai in de tussentijd. iedereen is weggevallen. Ja, dat kan gebeuren. Altijd over de dreiging van de haai, die schijnt dus best wel mee te vallen. In Australië was er een katamaran aangevallen door een haai. Maar Irene Kingma die stelt ons gerust. Ze is gespecialiseerd in de oceaan en de haaien. En ze zegt, nou, weet je, dit gaat echt geen trend worden onder haaien. Het zijn nieuwsgierige diertjes die graag ergens aan knabbelen. En ze hebben geen handen, dus ze moeten wel eens een katamaran even omduwen om te kijken wat daaronder allemaal gebeurt. Maar je hoeft je geen zorgen te maken als jij denkt vandaag, jongen, wat is het toch warm. Ik wil even afkoelen. Je kunt gewoon gerust de Noordzee induiken. NPO Radio 1. Natasha Kips, de Nieuwsbv. Ja, en straks ga ik het in de Nieuwsbv hebben over de onderbelichte rol van vrouwen in de kunst. Daar is een boek over geschreven. Kunst is sowieso voor sommige mensen al een ingewikkeld begrip. Katinka Polman over poëzie. En dan gedichten als het rijmt en iedereen die snapt het niet. Dan doe je het in een boekie en dan noem je het hoge poëzie. Dan schrijf je stoelpot, maar bedoel je soep en dat is amfibie. En maar intellectueel doen, nou voor mij hoeft dat dus niet. Dat vind ik geen kunst, dat vind ik geen kunst, dat vind ik geen kunst, dat vind ik geen kunst. Zeker had er neem gehad. NPO Radio 1. Hier is het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. België is niet van plan F-16 gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne te leveren. De stafchef van het Belgische leger noemt dat ondenkbaar. De Belgische toestellen zijn aan het einde van hun levensduur en bovendien heeft het land ze zelf nodig. Eerder zegt Nederland, Denemarken en Noorwegen wel toe F-16's te gaan leveren aan Oekraïne. En Rusland en Oekraïne hebben opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd met drones. In Odessa en Oekraïne werden een haven, een graansilo en gebouwen bestookt. Rusland zegt dat er vannacht in de buurt van Moskou, de zuidelijke regio Rostov, en bij Bryansk in het zuidwesten Oekraïnse drones zijn neergehaald. Er ligt een voorstel voor een nieuwe spaartax. Het demissionaire kabinet denkt aan een combinatie van systemen om vermogen anders te belasten. De spaartax moest op de schop na een uitspraak van de Hoge Raad. Burgers kunnen nog hun mening geven over het nieuwe plan en een nieuw kabinet kan er daarna mee aan de slag. En de marechaussee heeft een aantal mensen onterecht aangezien als klimaatdemonstrant. Ze kregen een waarschuwingsbrief van het OM, waarin stond dat ze een misdrijf hadden begaan door te demonstreren op Schiphol. Het OM heeft excuses aangeboden aan de 7 ontvangers van de brief. En de ANWB verkeersinformatie krijg je van Erwin de Hart. Met een file op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. 3 kilometer tussen Amersfoort Noord en Barneveld is er extra reistijd in de vorm van 5 minuten door een kapotte auto. De rechterrijstrook is dicht. A27 Utrecht richting Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos 6 kilometer file. Ook weer door een kapotte auto. Daar een kwartier vertraging. Rechterrijstrook dicht. De A76 Geleen richting Keulen. Tussen Simpelveld en Aken Centrum staat het helemaal stil over 9 kilometer. De vertraging is een uur door werkzaamheden aan een brug. Verkeer van Eindhoven naar Keulen kan beter omrijden via Venlo, via de A67, A74 en de A61. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Dolf Jansen. Goedemiddag. Gisteren dacht ik opeens, zonder al te veel aanleiding, aan een meneer. Meneer die ik een paar jaar geleden op tv zag. Die meneer was boos. Hij wilde zijn auto parkeren. Dat wil mensen nogal eens tot woede brengen. Meestal omdat er op die specifieke plek helemaal geen plek is voor jouw automobiel. De woede van deze meneer werd nog verergerd door het feit dat op de parkeerplaats waar hij zijn bolide kwijt wilde, twee plekken voor elektrische auto's. Waarvan er 1 vrij was. Maar de man reed ouderwets op walmende diesel of super. Dus hij mocht daar niet staan. Dat ging hem zoveel te ver dat er aparte plekken waren voor die linksdraaiende quinoa-knagers die zo nodig zonder fossiele uitstoot moesten tuffen. Hij had een auto. Hij had een plek nodig. Het was op alle niveaus onrechtvaardig. Nee, schandalig dat hij daar niet mocht staan. De man stoomde van woede. Ik dacht alleen, weer een extra stukje uitstoot. Heeft zo'n man er echt geen idee waar onze planeet mee te maken heeft. Ik kwam op de term achterhoedegevecht. Een nutte en kansloos gevecht geleverd door iemand die geen idee heeft dat de wereld zich ontwikkeld heeft. Dat dingen die ooit logisch waren, dat niet meer zijn en nooit meer zullen worden. Ja, tuurlijk, Ajax voert ook een achterhoedegevecht en een middenveldgevecht en een voorhoedegevecht. Maar ik denk dat het linkerrijtje echt nog haalbaar is. Ik zie overal achterhoedegevechten. Ik zie overal mensen en bedrijven die weigeren te aanvaarden dat de realiteit van 30 of 10 of zelfs een paar jaar geleden niet meer bestaat. Ik zie politieke partijen die in verkiezingsprogramma's vol marketingtaal beweren dat je klimaatbeleid als immense kostenpost kunt wegzetten, dat zetels op gaat leveren en dat daarna het extreme weer, de klimaatvluchtelingen en de voedsel- en drinkwaterproblemen aan ons voorbij zullen gaan. Mensen stemmen op die partijen omdat ze de veranderingen eigenlijk niet kunnen bevatten of er niet echt klaar voor zijn zelf te veranderen. Veranderen wat niet betekent op een houtje bijten totdat de dood je uit je lijden verlost. Wat wel betekent aanvaarden dat dagelijks vlees en fast fashion en twee keer per jaar een vliegvakantie op geen enkele manier een recht zijn. Ja, bummer, ik weet het. Maar als we de veestapel serieus inkrimpen en de spin van de Schipholgroep, zeker ook in de regio Lelystad, niet meer aanvaarden en alle vervuilende bedrijven en hun directies aanspreken op die vervuiling en uitstoot en onze inname van meuk en kleding en zuivel drastisch afbouwen, kunnen we nog steeds behoorlijk gelukkig en in welvaart leven. Ik zie verzet tegen energietransitie. Het is een achterhoede gevecht. Ik zie verzet tegen handhaving van veiligheidseisen qua gif en geluid en uitstoot en dierenleed. Het is een achterhoede gevecht. Ik zie Tata en Chemours en 3M en Shell en BP en ExxonMobil, waar nog steeds gedacht wordt dat winst, werkgelegenheid en beleiden van duurzaamheid op de website voldoende zijn om door te gaan op de lang geleden ingeslagen weg. Het is een achterhoede gevecht. Ik zie Frankrijk dat denkt dat je de vleeslobby te vriend moet houden door namen van vega-producten te verbieden. Want de consument zou zo'n plantaardige burger kunnen nuttigen en dan niet doorhebben dat die absolute man geen stukken gedood beest bevat. Het is een action de arrière garde. Allemaal achterhoede gevechten worden allemaal, elke dag of tous les jours zelfs, ingehaald door wat wij de realiteit noemen. Is er ook een voorhoede, hoor ik u denken? Zeker wel. Burgers die massaal in verzet komen tegen de fabriek die ze ziek maakt. Caring farmers. Mensen die hun geluk niet uit shoppen proberen te halen. Wetenschappers die tegen de klippen op wetenschap blijven inzetten zoals bedoeld. En natuurlijk iedereen die over 2 dagen van zich laat horen op en rond de A12. Ik hoop zo dat die boze meneer niet net zaterdag van plan is met zijn auto via die snelweg de binnenstad van Den Haag binnen te rijden. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op X. Ja, jaarlijks dreigen honderden kinderen ontvoerd te worden door één van de ouders, vaak naar het buitenland. Het overkwam Elif Kan toen ze 2 jaar oud was. Haar Koerdische vader nam haar mee en 2 dagen lang was ze onvindbaar. Wat voor impact heeft die gebeurtenis op de rest van haar leven? Dat onderzoekt Elif in haar documentaire Mooi Meegenomen. Welkom Elif. Dankjewel dat je er bent. Ja, jouw moeder is Nederlands, jouw vader Koerdisch. Ze gingen uit elkaar toen jij nog een baby was. Ja. Wat is er toen gebeurd? Nou ja, zij gingen dus scheiden. Ik was toen door de week bij mijn moeder. Zij kreeg de voogdij en in het weekend was ik dan bij mijn vader. En ik was daar een keer in het weekend en mijn vader besloot mij niet meer terug te brengen. Dus daar is heel veel chaos ontstaan. Heel veel angst bij mijn moeder. Mijn moeder ging echt in een soort overlevingsstand. Mm. En zij dacht, ik ga mijn kind nooit meer terugzien. Dus ja, dat was heel heftig. Laten we heel even naar de moeder luisteren. Veel mezelf proberen tot rust te brengen als het komt goed, terwijl ik eigenlijk aan de andere kant dacht, het komt niet goed. En dus heel veel paniek, niet eten, niet aan dingen denken, gewoon aan je dagelijkse dingen, maar alleen maar van, hoe ga ik dit doen? De angst die ik had was natuurlijk dat ik bang was dat ik je nooit meer zou zien. Ja, ze kan het zich heel goed herinneren inderdaad. Ze was ook erg angstig. Maar jij was nog maar een peuter. Ja. Weet je inmiddels wat er in die dagen is gebeurd? Nou, het is best wel lastig. Want mijn moeder die heeft zich wel echt een beetje afgesloten daarvoor. Heeft dit weggestopt. Ja. Dus tijdens het maken van de documentaire heb ik het wel gevraagd. Maar ik heb er niet echt heel duidelijk antwoord op gekregen. Ik weet dus dat ik 2 dagen onvindbaar ben geweest. En daarna ben teruggebracht. Maar niet door mijn vader. En wat daar precies is gebeurd, dat weet ik eigenlijk nog steeds niet. Wat vind je daarvan? Ik vraag me wel af, is het voor mij het belangrijkste om te weten wat daar is gebeurd? Ja, weet ik niet. Ik weet dat het is gebeurd. En wat de gevolgen daarvan zijn geweest, dat weet ik wel. En die zijn gewoon niet fraai. Wat zijn dan de gevolgen? Door die situatie is mijn moeder heel angstig geworden. Heb ik mijn vader heel lang niet gezien. Dus ik ben echt opgegroeid zonder vader. Nou, ik heb een Koerdische vader. Dus door die gebeurtenis ben ik echt een stukje van mijn identiteit verloren. Mm-hmm. En mijn moeder die was dus altijd heel bang. Dat heb ik altijd gevoeld als kind. Dus ik ben heel erg beschermend opgevoed. Ik durfde ook als kind heel weinig zonder haar te doen. Dus dat zijn wel allemaal dingen die ik daarvan heb meegekregen. Ja, hebben die jou ook beperkt in het leven van je leven? Ik denk in een zekere zin wel. Ja, vooral inderdaad wat ik zeg, hè, dat mijn moeder zo beschermend was. Ik durfde veel dingen niet alleen te doen. Ja, dat is natuurlijk niet hoe een kind hoort op te groeien. En wat betreft mijn Koerdische identiteit, ja, daar kom ik dan nu achter, nu ik wat ouder ben, dat ik denk, oh ja, dat is ook een deel van mij en dat mis ik. Mm-hmm. En eigenlijk vind ik dat wel heel verdrietig dat ik dat mis. Ja. Aan tafel hebben we ook Goskun Geurders, directeur van het Centrum Internationale Kinderontvoering zitten. Goedemiddag en welkom. Goedemiddag. Er is onderzoek gedaan naar de impact van ontvoering op kinderen in Europa. Wat kwam daaruit? Ja, wat eruit kwam, dat is een onderzoek wat ongeveer 3-4 jaar geleden is gepresenteerd. Als ik het even in het Nederlands vertaal, het welbevinden van kinderen die zijn ontvoerd. En even grof komt daaruit, gelukkig relatief 80% groeit normaal op, tussen haakjes. 12% problemen. En dan moet je met name denken aan het vinden van een vriendje, vriendinnetjes, relatie. Relaties aanvallen. En dan 7% toch ernstige problemen, waarbij bijvoorbeeld borderline-achtige aandoeningen, stoornissen kunnen optreden. Ja. Andere conclusie is ook opvallend uit dit onderzoek. Kinderen blijven vaak loyaal aan de ouders. Hoe zit dat, die hen ontvoerd hebben? Ja, dat is natuurlijk wel een hele bijzondere, maar ook een hele mooie. Terwijl grote mensen dit zien als, crimineel, dat doe je niet, onrechtmatig. Zie je toch bij een grote groep kinderen die dat gewoon zien als nog steeds papa en mama. Overigens zijn de meeste ontvoerders toch vrouw, 80%. Oh ja? Maar desondanks zeggen kinderen ook achteraf, daar zullen misschien wel goede redenen voor zijn gegaan. En dat is toch wel heel mooi aan de ene kant, maar aan de andere kant ook heel bijzonder. Waarom vindt u dat mooi? Kennelijk kunnen kinderen zich daar wel overheen zetten. En wij etiketteren dat al heel snel als ontvoerder, of als meenemer, of als crimineel. Mm-hmm. Ja, het staat wel in ons wetboek van strafrecht. En er staat 6 jaar gevangenisstraf op voor ontvoering. Mm-hmm. Maar kennelijk hebben kinderen in hun hoofd, ook in hun later leven, gaan sommige kinderen daar toch op een, vind ik, mooie manier mee om. Nou, dat is interessant wat u zegt, want dat is ook te horen in de documentaire die Elif heeft gemaakt. We horen bijvoorbeeld Sarah, die als kind door haar vader werd ontvoerd naar Nederland. En daar kwam zij pas op haar 20ste achter. Ik weet wel dat hij het geprobeerd heeft goed te doen en dat is niet gelukt. En moet ik hem daar dan op afrekenen? Oh, ja. Blijft je vader, hè? Stel je voor dat ik nu iets zou doen bij Dani of bij Dylan. Wat hun niet door een beugel vinden kunnen. Maar ik wel. Ik vind het gewoon iets normaals. Maar hun niet. Moeten zij mij daarop afrekenen dan voor de rest van mijn leven? Wat ik een fout gemaakt heb? Of denk je, het is mijn moeder. En ik ga met haar in gesprek. En ik vraag haar waarom. En ik probeer het te begrijpen, ook al kan ik het niet begrijpen. Dat is wat ik gedaan heb. Ik ben ook een mens, hè. Ik maak ook fouten. Nou, dit is Sarah. In jouw documentaire vertelt ze dus hoe zij ermee omgaat met haar ouder, haar vader in dit geval, die haar ontvoerd heeft. Ja. Begrijp jij Sarah's houding? Kun je je daarin inleven? Nou, laat ik het zo zeggen. Ik respecteer wat zij zegt, maar ik snap dat op dit moment niet. Maar ik denk wel, wat bij Sarah en mij heel anders is... ik ben op tijd onderschept. Ik ben in Nederland opgegroeid. Ik ben opgegroeid met mijn moeder. Zij heeft 20 jaar überhaupt niet geweten dat de moeder waarmee zij opgroeide niet haar biologische moeder was. Dus ik snap haar wel dat ze zegt, mijn vader heeft het geprobeerd goed te doen. Omdat zij haar hele jeugd heeft ze gespendeerd met die man. Maar ook haar hele jeugd dus voorgelogen is. Je zou dus ook verwachten dat zij wat minder mild zou zijn in haar beoordeling van haar vader. Als je dat zo bekijkt. Ja, snap ik. Zou ook omgekeerd kunnen zijn. Ja, ik snap Sarah ook niet volledig daarin. Maar goed, wat jij al zegt, hè, kinderen blijven dan toch loyaal aan die ouder. Daar is dit denk ik een goed voorbeeld van. En waarom lukt dat bij jou ook? Om dat toch dat gevoel ook voor jouw vader te begrijpen? Ja? Nou ja, op dit moment nog niet. Ik moet ook eerlijk bekennen, ik ben pas net aan die zoektocht begonnen. Ik dacht dat ik dit allemaal wel had verwerkt en een plekje had gegeven. Maar tijdens het maken van de documentaire kwam ik er gewoon achter dat daar nog heel veel verdriet zit waar ik iets mee moet doen. Dus op dit moment ben ik nog niet op het punt van vergeven. Maar ik sluit dat ook niet volledig uit voor de toekomst. Nee, dat is eigenlijk wat de documentaire hier dus heeft opgeleverd, dit inzicht. Ja. Goskun Geurders, vorig jaar heeft het Centrum Internationale Kinderontvoering meer meldingen van kinderontvoeringen ontvangen dan in 2022. 292 in totaal. Zorgwekkend? Ja, uiteraard. Ja. 292 ten opzichte van 2021. En als we daarbij optellen 382 dreigingen, dan kom je al op 674. Hè? Dus dat zijn behoorlijke aantallen. Bijna elke dag 1 of 2. Hè? Ja. Dus dan is het ook de moeite en de kunst en de uitdaging om eigenlijk, en dat kan ik wel zeggen, ervoor te zorgen dat kinderen het land niet uitgaan. Maar hoe zorg je daarvoor? Door bijvoorbeeld preventief preventief te werk te gaan. Want een kinderontvoering komt zelden zomaar uit de lucht vallen. Daar zijn al heel veel signalen. Er zijn al meldingen, bijvoorbeeld bij de politie, bij de rechterlijke macht zijn al bijvoorbeeld zittingen. Dus als je dat weet, dan moet je als het ware van achteren naar voren redeneren. En wat wij bijvoorbeeld heel concreet doen, is naast het adviseren van ouders, zowel de ontvoerder als de achterblijver, en die krijgen natuurlijk allebei ander advies. Ook, en weten dat natuurlijk ook niet van elkaar. Ook de ouders die dus het kind ontvoeren. Jazeker. Die staat u ook bij. Want even uitgezonderd de notoire welbewuste ontvoerder. Uh-huh. Weten vaak, nou ja, ik zei het al, vrouwen, hè, 80%. Weten niet dat ze aan het ontvoeren of aan het onttrekken zijn. En in het gesprek komen ze erachter van, nou ja, dat ze een kind aan het ontvoeren zijn. Want zij zien met een kind naar het zwembad of met een kind naar Frankrijk ongeveer als hetzelfde. Want het is toch mijn kind. Hoezo ontvoering? Ja, de wetgever heeft gezegd, is ontvoering. Wat wij heel praktisch bijvoorbeeld ook aanbieden en ook regelen is het organiseren van mediations. Want je ziet een aantal zaken, zie je ook, nou ja, bij jou een mooie film, documentaire terugkomen. Angst over en weer, geen communicatie. En dan is het ook de kunst om de ouders, die altijd ouder blijven, om de tafel te krijgen met professionele mediators en te zeggen, oké, het huwelijk loopt niet of is mislukt of er is een echtscheiding. Kunnen we jullie helpen met het, en dat is de centrale vraag, waar gaat het kind verblijven als jullie uit elkaar zijn? Nou, als je dat met elkaar samen met een mediator kunt oplossen, dan ben je er eigenlijk al. Het gesprek dus eigenlijk voeren. Uiteraard, ja, dat is het. Om meer begrip ook voor elkaar te krijgen. Elif, over gesprek gesproken. Ja, ja. Je gaf het al aan, je hebt een beetje moeite mee met dat contact met je vader. Ga je dat nog wel doen? Of hoe sta je er nu? Nou, dat weet ik op dit moment echt niet. Ik heb in de afgelopen maanden in een soort van achtbaan gezeten die geen stops heeft gehad. Dus ik moet eerst even verwerken wat ik allemaal heb gehoord de afgelopen maanden. En vanuit daar ga ik weer handelen naar het volgende station. Ja, en wie weet, een vervolg op je documentaire. Dus. Wie weet. Dankjewel. Elif Kan en Gülsün Göres, directeur van het Centrum Internationale Kinderontvoering. Mooi meegenomen. Zo heet het documentaire, is nu te zien op NPO Start. En volgende week woensdagavond om 22:50 op NPO 3. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Ja, nieuws nu via de NOS. Een Franse tiener is gisteravond overleden na een aanrijding met de politie. De jongen van 16 werd in een voorstad van Parijs van zijn scooter gereden. Correspondent Eline Huisman, wat is daar nou precies gebeurd gisteravond? Wat we tot dusver weten is dat de politie aanvankelijk zou hebben geprobeerd om de jongen staande te houden voor controle. Hij reed op een crossmotor en volgens een politiebron reed hij op hoge snelheid alleen op zijn achterwiel, zonder helm. De jongen zou op dat moment zijn doorgereden, opnieuw gezien zijn door dezelfde agenten en toen op de vlucht zijn geslagen. En daarbij is hij op een andere politiewagen gereden die niet in de staande houding betrokken was. De hulpdiensten hebben hem daarna geprobeerd te reanimeren omdat hij een hartstilstand zou hebben gehad. Hij is daarna in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en daar gisteravond overleden. En wat zeggen politie en justitie over deze zaak? De betrokken agenten zeggen dat het drama echt begonnen is met de weigering van de jongen om stil te staan. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan waarom hij nou staande werd gehouden en of hij inderdaad op de vlucht is geslagen. Daarnaast is er een onderzoek geopend naar het handelen van de beide agenten. Zowel in de agent die de bestuurder was van de auto waar hij tegen aangereden is, als de agent die de auto bestuurde die achter de jongen aanreed. Aanvankelijk was dat om te kijken of zij een rol hadden in het onbedoeld aanbrengen van letsel bij deze jongen. En dat is later vandaag aangepast naar een rol in dood door schuld. En wat vanmorgen duidelijk was, is dat dat deze beide agenten nog in voorarrest zitten. Oké. Okay. Een paar maanden geleden waren er grote confrontaties, hè, Eline? Nadat die 17-jarige Nahel om het leven kwam door politie ingrijpen. Zijn er nu weer spanningen? Ja, daar wordt natuurlijk meteen weer aan teruggedacht door iedereen. Gisteravond zijn er wel ordendiensten meteen van de mobiele eenheid naar Elancourt gestuurd, de plaats waar het gebeurde, om te voorkomen dat eventuele onrust zou ontstaan. Volgens een bron tegen Frans Info, de Franse nieuwszender, zijn er zo'n 100 mensen verzameld gisteren op de plek, maar bleef het verder wel rustig. En de lokale politie was gesommeerd om niet naar de plek toe te komen om te voorkomen dat er spanningen zouden ontstaan tussen de toegestroomde buurtbewoners en de lokale politie zelf. Goed, je blijft het vast volgen. Eline Huismans in Frankrijk, dankjewel. De Nieuws-BV. De heren schilderen als een vent, als een muze meegluren tijdens het model zitten om de kneepjes van het schildervak te leren. En guerrilla-acties om je plek op te eisen in een museum. Allemaal manieren waarop vrouwen door de eeuwen heen zich de kunstwereld in hebben moeten wurmen. In het boek Meer dan een muze vertellen de kunstmeisjes er alles over. En twee van die kunstmeisjes die zijn hier aangeschoven bij mij aan tafel. Nathalie Matsiesa en René Schuiten-Kniepstra. Welkom, dankjewel. Allebei. René, ik somde net even wat voorbeelden op van hoe vrouwen zich door de eeuwen heen de kunstwereld in hebben proberen te worstelen. Waarom was dat eigenlijk nodig? Wat was hun positie? Nou ja, die was er soms helemaal niet. Ze werden niet toegelaten tot de kunstacademie. En als ze al later wel toe werden gelaten, mochten ze bijvoorbeeld geen naakt schilderen. Mm. Want oh wee, als je als vrouw een naakte man zou zien, dan kon je het natuurlijk niet. Dat zou je niet aankunnen, of je zou spontaan zwanger worden. Oh, wie weet. Ja. Dus het werd vrouwen niet makkelijk gemaakt. Maar als je kijkt naar de vrouwen die dat hebben weten te omzeilen, dan kom je wel de interessante verhalen tegen. Oké, nou dan wil ik wel even induiken. Nathalie, welke interessante verhaal, echt eentje, een manoeuvre van je zegt, wauw, dat heeft me echt gefascineerd. Nou, Elisabetta Sirani in de 17e eeuw. Zij richtte een kunstacademie op voor vrouwen. Vrouwen die niet een vader hadden of een broer hadden die kunstenaar was, van wie ze het zouden kunnen leren, maar vrouwen die getalenteerd waren. Nou, dat kon je. Zij richtte dus al in de 17e eeuw zo'n academie op. Dat is een hele stoere manoeuvre om meer vrouwen aan het schilderen te krijgen. Mm-hmm. Nog iemand anders die ik meteen snel erin wil fietsen, dat is de Japanse Katsushika Oi. Zij was ook echt een ontzettend stoere vrouw. 17e eeuw zitten we nog steeds. En zij dronk heel veel, rookte heel veel, knipte haar haar kort en verliet haar man omdat hij, naar het schijnt, niet goed genoeg kon schilderen. En zij verhuisde dus terug. Ja. Zij verhuisde terug naar het atelier van haar vader, Hokusai. Beroemd, onze grote blauwe golf, kent iedereen, is zelfs een emoji van gemaakt. En zij ging dus in zijn atelier aan het werk. En ze was dus niet alleen heel eigenzinnig, maar ook ontzettend goed. Haar vader zei dus over haar dat zij minstens zo goed als niet beter was dan hij zelf. Maakt waanzinnige houtsneden, prenten. En tegenwoordig onlangs, afgelopen zomer, is er nog een symposium geweest over Japanse kunst. En daarbij wordt nu de vraag opgeroepen of een deel van zijn oeuvre misschien niet door zijn dochter, dus Katsushika Oi, geschilderd of gemaakt zou kunnen zijn. Wordt dat ook gezegd over de grote golf waar je het net over had? Misschien wel. Oeh, wauw. Als je trouwens niet weet hoe de grote golf eruit ziet, schaam je niet. Ik moest hem ook even googlen. Ik heb het inmiddels niet gezien. Ja, als je eenmaal hebt gezien, zou je hem nooit meer vergeten. Dan vergeet je hem niet meer, inderdaad. Wat ook een interessant fenomeen is, als we het hebben over man-vrouw verhoudingen. René, hetero kunstenaarskoppels. Zoals Lee Krasner, die met Jackson Pollock trouwde. Maar altijd in zijn schaduw leefde. Hoe kan dat? Ja, dat klopt. Zij leerde elkaar kennen. Is misschien ook wel een leuke anekdote om nog even te vertellen. Toen Lee Krasner werd uitgenodigd voor een tentoonstelling met echt de grote namen, waaronder Picasso en Matisse. En dus ook Jackson Pollock. En zij dacht dat ze hem nog niet kende. Maar het bleek dus dat ze eerder samen hadden gedanst op een avond in een kunstenaarscafé. En dat hij toen de dans had afgesloten met de vraag, hou je van neuken? Nou ja, zij heeft er geen antwoord op gegeven en is die avond gewoon lekker alleen naar huis gegaan. Maar toen herinnerde ze zich dat ineens, toen ze hem de hand schudde. Maar ze zei ook daarna dat ze, toen ze zijn werk zag, dat het toen was gebeurd. Ze werd omvergeblazen. En het is denk ik goed om je te realiseren dat in die tijd Jackson Pollock was het echt aan het maken. Mm-hmm. Maar hij was er nog lang niet. En haar geloof in zijn werk heeft er denk ik mede voor gezorgd dat ze misschien ook haar werk op de tweede plek heeft gezet. Mm-hmm. Maar ja, de maatschappij hielp daar niet in mee. Nee. Want ja, vrouwen werden beoordeeld als, nou ja, zij kreeg bijvoorbeeld een keer het compliment dat haar werk goed was en dat je bijna zou denken dat het door een man gemaakt zou zijn. Of dat ze Jackson Pollock zijn stijl zou willen opruimen. Mm. Dus ze werd altijd vergeleken met haar man. Is dat veranderd toen Jackson Pollock overleed? Ja, en zijn overlijden heeft er ook voor gezorgd dat zij natuurlijk een enorme financiële boost kreeg. Want zijn stichting, daar werd zij, die begeleidde zij. En dus kreeg ze het geld, maar vooral kreeg ze de ruimte. Oh. Dus zij zijn ooit naar Long Island verhuisd. En zij zat in een slaapkamertje te werken. Hele kleine werken maakte ze daar. Maar toen Jackson doodging, toen ging ze naar de schuur waar hij altijd zijn studio had gehad. En dan zie je echt dat ze die ruimte teruggrijpt. Dus haar doeken worden groter, meer kleur. Ja, dan explodeert dat werk eigenlijk van vrijheid. Oké, okay. Dus dat is ook weer een andere kant. En nou is er ook een hoofdstuk in het boek gewijd helemaal aan de muze. En bij de muze dan denken we aan een knappe vrouw waar mannelijke kunstenaars erg warm voor lopen. Hoe zat dat eigenlijk bij vrouwelijke kunstenaars? Hebben die ook muzen? Natuurlijk, ze hebben muzen. Het mannelijk naakt komt uitgebreid aan bod in ons boek. Want niet alleen maar naakte vrouwen prijken aan de museumwanden. Er zijn ook wat naakte mannen te zien. Maar soms komt de inspiratie ook van hele aparte plekken. Zoals? De Zweedse Hilma af Klint, die spant wel de kroon. Zij vond haar inspiratie in de geesteswereld. Met haar 4 vriendinnen organiseerde ze elke week seances om in contact te komen met geesten. We hebben het ongeveer over rond 1900. En dat was toen een heel populaire bezigheid. Iedereen in Europa en Amerika deed dat als een soort society event. Ging je dan geesten oproepen. Nou, die dames deden dat dus ook. Gezelligheid bezig. Even met de geesten kletsen. En die geesten die kletsten dus schijnbaar terug. En zij gaven hun boodschappen door in woorden, maar soms ook in beelden. Dus die dames hadden altijd pen en papier of een potlood bij zich om dan tekeningen te maken, dus boodschappen te ontvangen. En op een gegeven moment kreeg Hilma specifiek als een van die 5 dames het bericht: jij moet een serie schilderijen maken voor de tempel. En in die serie schilderijen zouden dan het geheimen van het universum worden blootgelegd. Nou, zij nam dat heel serieus. Ze was al professioneel beeldend kunstenaar. Mm. Ging aan de slag. Tussen 1905 of 1906 en 1915 maakte ze 193 schilderijen voor de tempel. De meest beroemde die heette de 10 grote. En die zijn ook echt enorm. En ik las een biografie van Hilma af Klint door Julia Vos. Echt een aanrader ook. En daarin beschrijft ze het zo mooi dat als je voor die grote, die mega grote schilderijen van Hilma staat, dat je eigenlijk niet weet hoe je daartoe moet verhouden. Het is alsof je enerzijds door een microscoop naar beneden kijkt, naar de allerkleinste deeltjes van de natuur. En dan ineens alsof je door een telescoop naar boven kijkt en heel dat heelal voor je ziet uitvouwen. En of jij nou groot of klein bent, of je opgeslokt wordt of juist ergens induikt, er vindt een soort verwarring plaats. En dat is heel fascinerend wat haar werk oproept. Wat dus ook abstract is, of nagenoeg abstract, in een tijd dat abstractie nog helemaal niet bestond. En dat allemaal gelinkt ook weer aan seances, geestoproepen. Ja, ja. Wauw, inderdaad. Maar dat is ook een manier om ruimte dus in te nemen, want ze zijn groot. En dat vond ik wel leuk, wat jij ook vertelde, René. Ook met, even nog een keer haar naam, hoe heet ze? Lee Kressner, inderdaad. Die dus enorme doeken ging schilderen nadat haar man Jackson Pollock ook overleed. Hoe hebben vrouwen in de loop der tijd hun macht steeds meer laten gelden? Ik bedoel, en die ruimte opgeëist. Hoe hebben ze dat gedaan? Nou, je ziet, we wijden één hoofdstuk in ons boek ook aan macht, dus ook aan mecenas. En dan zie je dat vrouwen niet alleen in de afgelopen eeuwen en met name in de afgelopen 100 jaar steeds meer terrein winnen als maker, maar ook met hun invloed en hun kapitaal de kunstwereld vormgeven. Een van de leukste weetjes die we in het proces van het onderzoek naar het boek te weten zijn gekomen is dat het MoMA opgericht is door 3 vrouwen. Het beroemde Museum voor Moderne Kunst. Ja, tijdens een lunch notabene, want de 3 vrouwen kwamen samen en besloten dat New York behoefte had aan een nieuw museum voor op dat moment eigentijds kunst, dan zouden nu zeggen moderne kunst. Ja. En die zijn dat gewoon gaan doen. Wauw. En kunnen we dan stellen dat vrouwelijke kunstenaars door dit soort acties het vandaag de dag beter hebben, René? Ja, en er is nu ook wel een verandering gaande dat je ziet dat musea ook steeds meer aandacht geven aan tentoonstellingen. Maar we zijn er natuurlijk nog lang niet. Ik bedoel, het moet gelijk getrokken worden. Veel meer willen we. Ja. Het is nog lang niet klaar, maar wat zou er dan nog qua gelijktrekking moeten gebeuren, Nathalie? Aankoopbeleid van musea. Veel meer vrouwen aankopen. Werk van vrouwen aankopen bedoel ik natuurlijk. Meer tentoonstellingen, maar ook gewoon meer aandacht voor vrouwen. Meer onderzoek. Dat wat je aandacht geeft, dat gaat leven. Mm-hmm. Op het moment dat je, zoals wij met dit boek, we zeggen, we zijn geïnteresseerd specifiek in vrouwelijke kunsten en mecenassen. Dus wij gaan in de boeken duiken, in informatie duiken. En kunnen wij op deze manier kunnen we weer heel veel mensen vertellen, ken je deze vrouw al? Zij is heel bijzonder. Heb je haar werk al wel eens gezien? En op die manier een bijdrage leveren aan de kunstgeschiedenis. Dus vertel die verhalen. Laat die kunstwerken zien. Koop hun werk aan. Steun vrouwen financieel. Op deze manier raken ze dan niet meer in de vergetelheid. Nou, daar hebben jullie zeker een bijdrage aan geleverd. Neem die ruimte lekker in. Nathalie Matsiesa en René Schuiten-Kniepstra. Dank jullie wel voor dit gesprek. Het boek Meer dan een muze ligt nu in de winkels. NPO Radio 1. Hier is de uitbraak van Oranje. EK-kwalificatievoetbal. Er komt een goed paasje en dan een schijnbeweging in de doelpunt. Vanavond, vanaf 20:45, de EK-kwalificatiewedstrijd Nederland-Griekenland. Oh, daar was de kans. Lekker voetbal luisteren. En goal! Vanavond, vanaf 20:45, in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Nederland-Griekenland. Ja! Wie luistert, weet meer. Een dynamische seizoensopening. Het Nationale Ballet danst Four Temperaments. Vier werken van vier generaties topchoreografen. 16 tot en met 30 september. Kaarten via operaballet.nl. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. De financiële rust. Maar wanneer maakt u hier werk van? Over een jaar? Morgen? Wat ons betreft vandaag. Met Smart Exit van Rembrandt M&A verzilvert u vandaag al het succes van uw bedrijf. En blijft u voorlopig ondernemen. Smart Exit van Rembrandt M&A. Een slimme stap in de toekomst. Kijk op rma.nl/smartexit. Van 3 tot en met 9 september collecteren tienduizenden mensen voor KWF. Geef ook aan de collectant. KWF. Tegen kanker, voor het leven. Deze week op NPO Radio 2. De grote radiocollecte voor KWF. Vraag jouw favoriete plaat aan op nporadio2.nl en luister. Er is maar één NPO Radio 2. 1 uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, het instituut Verantwoord Medicijngebruik deed onderzoek naar de beïnvloeding van huisartsen door de farmaceutische industrie. En de onderzoeker zit zometeen bij mij in de studio samen met een vertegenwoordiger van een medicijnfabrikante. Maar eerst, excuses van het Openbaar Ministerie over onterechte beschuldiging na een klimaatdemonstratie. Dat en meer in het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Ja, 7 mensen die onterecht waren aangemerkt als deelnemer bij de klimaatactie op Schiphol vorig jaar hebben excuses gekregen van het Openbaar Ministerie. De 7 kregen van het OM een waarschuwingsbrief waarin stond dat ze bij de demonstratie waren en een misdrijf hadden begaan, maar dat bleek niet zo te zijn. Contact nu met plaatsvervangend hoofdofficier Corien Vaner van het Parket Noord-Holland. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, mevrouw Vaner, die 7 konden dus aantonen dat ze er helemaal niet bij waren, hè, die dag. Waar is dit nou misgegaan? Ja, er is op enig moment besloten om van de mensen die geen identiteitsbewijs hadden bij die demonstratie, om daar een foto van te nemen en later uit te zoeken welke mensen dit waren en wie dit waren. En in dat proces is er dus aantoonbaar fout gegaan, in ieder geval in deze 7 gevallen. Ja, en dat onderzoek is gedaan door de marechaussee. Ja, dat klopt. Het onderzoek is gedaan door de marechaussee. En op basis van dat onderzoek heeft het Openbaar Ministerie de brieven verstuurd. En het blijkt dus dat het in ieder geval in 7 gevallen onjuist is dat deze mensen aanwezig waren. Ja, dus het OM kan niet zomaar uitgaan van wat de marechaussee constateert. In deze 7 gevallen in ieder geval niet. En het heeft er ook toe geleid dat wij hebben gezegd dat we vinden dat moet worden onderzocht hoe het zit met de rest van de mensen die ook een waarschuwingsbrief van ons hebben gekregen. Ja, en gaat het Openbaar Ministerie dit proces nu heroverwegen met de marechaussee? Hoe gaat die gezichtsherkenningssoftware, wordt die nog steeds gebruikt? Nou, de wijze waarop dit is gebeurd, de wijze van herkenning, daar hebben we de marechaussee vragen over gesteld. Per persoon die een brief hebben gekregen, wordt uitgezocht op welke wijze de herkenning heeft plaatsgevonden. En tegelijkertijd willen we natuurlijk dit in de toekomst niet nog een keer meemaken. Dus we moeten gaan kijken hoe dit is gebeurd. En we moeten voorkomen dat dit in de toekomst nog een keer gebeurt. Ja, en wat gebeurt er nu met de informatie die is genoteerd van die mensen die die brief wel hebben gekregen, maar er niet waren? De persoonsgegevens van deze mensen worden uit de systemen gehaald. Ja, want echt uit alle systemen, want er zijn mensen die zich zorgen maken dat ze bijvoorbeeld Amerika niet in kunnen, dat het toch nog ergens genoteerd staat. Nou, voor zover de persoonsgegevens zijn genoteerd in combinatie met de demonstratie op 5 november 2022 en aantoonbaar is dat deze mensen er niet waren, moeten wij ervoor zorgen dat die gegevens uit de systemen worden gehaald. Goed, dank u wel. Mevrouw Vanen van het parket Noord-Holland. De Nederlandse spoorwegen hebben een nieuwe energieleverancier. De NS stapt over van Eneco naar de provinciale Zeeuwse energiemaatschappij en Shell. Treinen van NS rijden op wind- en zonne-energie op momenten dat de zon schijnt en het waait. Het bedrijf gebruikt naar eigen zeggen elk jaar net zoveel stroom als de stad Amsterdam. Het nieuwe energiecontract is duurder, maar de NS zegt de prijs voor treinkaartjes niet extra te verhogen. Britse onderzoekers kunnen vanaf vandaag subsidies aanvragen en meedoen aan Europese projecten. Dat mochten ze vanwege de Brexit 3 jaar lang niet. Premier Sunak heeft nu een deal gesloten. Wetenschappers zijn blij dat er een lange tijd nieuwe afspraken zijn gemaakt, vertelt correspondent Fleur Launsbach. Ze willen het eigenlijk al jaren geregeld zien, maar het duurde maar eigenlijk. Dit programma Horizon, dat is een financieringsprogramma, dus eigenlijk een pot met geld van 95 miljard euro voor internationale academische samenwerking tussen Europese landen. Nou, het Verenigd Koninkrijk zat erin, maar door Brexit werd dit eigenlijk op stop gezet. Daar is heel veel discussie over geweest sinds Brexit. Je kan eigenlijk zeggen, dit was een van de grote twistpunten tussen Londen en Brussel na Brexit, wat nog steeds niet was opgelost. En daar waren de Britten ook best wel boos over. Er liep ook een juridische procedure. Want het was wel toegezegd dat ze onderdeel ervan zouden blijven, maar door moeilijke onderhandelingen met Brussel stond dit eigenlijk steeds in de koelkast. Eerder dit jaar sloten de Britse premier Sunak en EU-commissievoorzitter von der Leyen al een deal over de handelsgrens met Noord-Ierland. Rusland en Oekraïne hebben opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd met drones. In Odessa en Oekraïne werden een haven, een graansilo en gebouwen bestookt. Rusland zegt dat er vannacht in de buurt van Moskou, de zuidelijke regio Rostov en bij Bryansk in het zuidwesten Oekraïnse drones zijn neergehaald. Demissionair minister Adema van Landbouw zegt dat hij tot de bodem wil uitzoeken of er informatie is achtergehouden voor de Europese Commissie. In 2017 kwam aan het licht dat boeren extra subsidie kregen door gemeentelijke groenstroken op te voeren als landbouwgrond. Volgens ambtenaren op het ministerie speelden dat alleen in Berkelland, maar volgens onderzoeksplatform Investico wisten ze dat in meer gemeenten werd gefraudeerd. Advocaat Onno de Jong neemt opnieuw de verdediging op zich van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. De Jong was tot afgelopen maart ook al een van de advocaten van B. Het is onduidelijk waarom hij daarmee was gestopt en ook is niet bekend waarom hij hem nu toch weer gaat verdedigen. En dan ligt een voorstel voor een nieuwe spaartax. Het demissionaire kabinet denkt aan een combinatie van systemen om vermogen anders te belasten. De spaartax moest op de schop na een uitspraak van de Hoge Raad. Burgers kunnen nog hun mening geven over het nieuwe plan. Het NOS-journaal. België is niet van plan F-16 gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne te leveren. De stafchef van het Belgische leger noemt dat ondenkbaar. De Belgische toestellen zijn aan het einde van hun levensduur en bovendien heeft het land ze zelf nodig, zegt de stafchef. Ze zijn eigenlijk al meer dan 20 jaar ingezet in allerlei theaters. Structureel komen ze echt op het einde van hun luchtwaardigheid. En eigenlijk is het ondenkbaar om die toestellen nog te leveren aan Oekraïne, terwijl dat we ze eigenlijk zelf nog nodig hebben. Eerder zegt Nederland, Denemarken en Noorwegen wel toe F-16's te gaan leveren aan Oekraïne. Ook worden piloten en technici opgeleid. Daar wil België wel een bijdrage aan leveren. Het dodental door het noodweer in delen van Griekenland, Bulgarije en Turkije is opgelopen tot 14. Ook zijn er nog vermisten. De landen hebben deze week te maken met hevige regenval en overstromingen. In de regio Volos geldt code rood en zijn straten en huizen zwaar beschadigd door de grote hoeveelheden water, vertelt correspondent Thijs Kettenis. Media hebben het daar over een ramp van bijbelse proporties, want ook daar blijft het maar regenen en veel harder nog hier dan in Athene. In nog geen 3 dagen is daar op sommige plaatsen in de regio meer regen gevallen dan normaal in 2 jaar. En het probleem is niet alleen de regen die daar lokaal valt, maar ook wat er in de bergen eromheen valt, want dat komt natuurlijk allemaal naar beneden. En daardoor staat het water op sommige lager gelegen plekken tot aan de daken van huizen. Mensen zitten daar vast op de bovenste verdieping van hun huis of op het dak en wachten op redding. Ja, dat is niet zo makkelijk, want de straten zijn natuurlijk onbegaanbaar. En ook zitten ze al 3 dagen zonder stromend water, uit de kraan dan. En er is maar mondjesmaat elektriciteit ook. En winkels zijn dicht of ondergelopen. Dus ja, het is ook moeilijk om aan eten te komen. De hevige regenval volgt op een droge periode met grote natuurbranden. Delen van het land werden wekenlang geteisterd door de branden die natuurgebieden in de as legden en aan zeker 21 mensen het leven kosten. In de rechtbank van Breda is het proces tegen Yvonne K. begonnen. Justitie is ervan overtuigd dat K. haar partner heeft vergiftigd om er met de erfenis van door te gaan. Ze zou hem eind 2020 een slaapmiddel hebben toegediend dat gebruikt wordt bij zelfdoding, vertelt deze verslaggever van Omroep Brabant. Het heet pentobarbital. En die stof is aangetroffen in de vaatwasser, in wijnglazen die Chris nog heeft gebruikt de avond van tevoren. En Yvonne was op dat moment zijn vriendin en die was erbij geweest. En politie en justitie die zijn ervan overtuigd dat zij Chris opzettelijk heeft vermoord. Yvonne K. ontkent dat zij iets te maken heeft met de dood van haar partner. Het weer, de zon schijnt volop, maar soms is er ook wat sluierbewolking zichtbaar. Het wordt 29 tot 31 graden. Vanavond is het nog lang warm en helder. Morgen verandert er niet veel. Opnieuw zomerse temperaturen met veel zon. En Aaron de Hart, hoe staat het op de weg? Nou, dat staat als een huis op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. 4 kilometer lang tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Een kwartier vertraging. A2 Maastricht richting Eindhoven ligt rommel op de weg tussen Leenderheide en Knoopend Baterdorp. 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. De A4 Den Haag richting Rotterdam heeft 2 rijstroken dicht bij de Benelux-tunnel. Door schade aan de tunnel hangt een kabel los. 8 kilometer file vanaf Den Hoorn. 25 minuten vertraging. En het kan ook meer, want op de A76 Geleen richting Keulen. Dan wordt bij Aken aan een brug gewerkt. En dat levert 11 kilometer stilstaand verkeer op vanaf knooppunt Kundenberg in Nederland. En verkeer van Eindhoven naar Keulen kan beter omrijden via Venlo, via de A67, A74 en in Duitsland de A61. NPO Radio 1. De nieuwsbv. Ja, en een nieuw instrument in de gereedschapskist van de farmaceuten. Door middel van emotionele druk probeert de farmaceutische industrie geneesmiddelen te promoten onder huisartsen. Dat zeg ik niet, dat blijkt uit een nieuw onderzoek van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik. De nieuwsbv. En Marloes Dankers is apotheker en promovenda aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij deed onderzoek naar papieren post vanuit de farmaceutische industrie. Goedemiddag en welkom. Dankjewel. Mevrouw Dankers, huisartsen krijgen volgens het onderzoek dus te maken met emotionele druk vanuit de farmaceutische industrie. Waar moet ik dan aan denken? Nou, waar wij naar hebben gekeken is wat er allemaal gebeurt in de papieren materialen die de farmaceutische industrie opstuurt naar huisartsenpraktijken. En 20 praktijken hebben gedurende een maand lang al die materialen voor ons verzameld. En vervolgens hebben we met een onderzoeksteam bestaande uit apothekers, mensen met een farmaceutische achtergrond en ook mensen met een achtergrond in de marketing gekeken van wat voor beïnvloedingsstrategieën worden er nu gebruikt in deze materialen. En daar hebben we in eerste instantie gekeken naar 7 bekende strategieën die beschreven zijn door Cialdini, een professor in de marketing. En al die verschillende strategieën hebben we teruggevonden. Maar daarnaast vonden we ook 1 nieuwe categorie die we inderdaad als emotionele druk aangeduid hebben. Ja, en emotionele druk in welke vorm dan? Ja, wat we zagen in die materialen is dat heel vaak de arts direct aangesproken wordt op wat de arts kan doen om het beter te maken voor de patiënt. Dus een folder kopte bijvoorbeeld: wat kunt u vandaag doen om te voorkomen dat uw patiënt complicatie A krijgt. Dus op die manier heel erg de focus op de professionele verantwoordelijkheid van de arts leggen. Ja, focus op de professionele verantwoordelijkheid van de arts. Is dat emotionele druk? Hoe wij het zagen in deze materialen is dat er dus eigenlijk heel erg op de emoties gespeeld wordt en tegelijkertijd die professionele verantwoordelijkheid wordt aangesproken. Je legt als arts een eed af dat je het beste gaat doen voor je patiënt. Mm-hmm. En daar maakten eigenlijk deze materialen gebruik van door te insinueren dat het voorschrijven van het gemaakte geneesmiddel het beste is wat je kunt doen voor je patiënt. En denkt u dat huisartsen gevoelig zijn voor deze methode? Wij hebben in dit onderzoek niet expliciet gekeken of dit ook het gedrag van artsen beïnvloedt. Mm-hmm. Wat we wel weten uit eerder onderzoek is dat die principes zoals Cialdini die gedefinieerd heeft, dat die invloed hebben, dat die werken. Kunt u een van die invloeden eens noemen? Dan hebben we het bijvoorbeeld over wederkerigheid. Het idee van ik geef jou een klein cadeau en jij krijgt het gevoel mij in het krijt te staan en ben dan eerder geneigd om ook iets terug te doen voor mij. Dus als ik van een farmaceutisch bedrijf een leuk goodie bag krijg, dat ik het gevoel krijg dat ik er iets voor terug moet doen. Bedoelt u dat? Dat is hoe het werkt. Ja. En dat is snoepreisjes? Ja, dat is gelukkig voor een groot deel uitgebannen, maar dat hebben we in het verleden ook wel gezien. Dat principe van wederkerigheid, dat zit in menselijke relaties en dat zit dus ook in de relatie tussen een farmaceutisch bedrijf en een arts. Ja. Goed, ook aangeschoven Anton van Tuyl van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, een brancheorganisatie van de farmaceutische industrie. Ja, uw leden houden zich in de praktijk dus bezig met het benaderen van huisartsen en hanteren volgens dit onderzoek waar we het net over hebben daarbij emotionele druk dus om hun medicatie aan de man te brengen. Wat vindt u er eigenlijk van? Ja, ik zou dat woord niet gebruiken, eerlijk gezegd. Het is wel zo dat ze medicijnen onder de aandacht brengen van artsen. En dat is ook heel belangrijk, hè? Want als we even een klein stapje terug nemen van waarom is het zo belangrijk dat er informatieuitwisseling is tussen geneesmiddelenbedrijven en artsen. Dat is vooral heel erg in het belang van de patiënt. Het helpt de arts bij het up-to-date voorschrijven van een nieuw medicijn of een bestaand medicijn. Ja. En andersom helpt het bedrijven ook om feedback te krijgen van artsen. Hoe werkt het nou in de praktijk? Want je hebt het 10 jaar in klinische studies onderzocht en je weet er veel van als geneesmiddelenbedrijf. Maar je wil natuurlijk ook weten hoe het in de praktijk werkt. Want dat helpt je bij het doorontwikkelen. Ik wil daar zo meteen iets dieper met u op ingaan, inderdaad, hoe dat precies werkt. Maar even over het woord emotionele druk. Want u zegt dat woord zou ik nou niet gebruiken. Waarom niet? Nee, mevrouw Dankers die hintte daar zelf ook al een beetje op. Kijk, het zijn hoogopgeleide professionals. Mm-hmm. Dus je mag toch verwachten dat ze niet door een pen of door een bepaalde uitspraak hun voorschrijfgedrag helemaal gaan omgooien. Dus je brengt wel iets onder de aandacht. Dat vind ik wat anders, eerlijk gezegd. Als je 10 jaar klinische studies gedaan hebt over de hele wereld met patiënten om een nieuw medicijn te maken, dan wil je natuurlijk ook wel graag dat het niet alleen goedgekeurd en vergoed wordt, wat ook alweer een paar jaar duurt, maar dat het ook daadwerkelijk bij de patiënt komt. Maar hoe zou u het dan noemen? Een gesprek aangaan, aandacht vragen voor. Mevrouw Dankers, waarom dat voor die termen niet gebruiken in plaats van emotionele druk? Ik denk dat je verschillende dingen kunt onderscheiden. Kijk, ik onderschrijf uiteraard dat het belangrijk is dat er nieuwe geneesmiddelen ontwikkeld worden. Mm-hmm. En dat ook die informatie over die nieuwe geneesmiddelen bij de arts terechtkomt. Want die moet ook weten wat er beschikbaar is om voor te schrijven aan zijn of haar patiënt. Wat wij in dit onderzoek zagen, kijk, we hebben gekeken naar marketingmaterialen en die hebben ook als doel om één specifiek middel aan de man te brengen en onder de aandacht te brengen. En daar worden dus allerlei strategieën in gebruikt om dat zo goed mogelijk voor het voetlicht te brengen. Met welke gevolgen? Nou, er is uit eerdere onderzoeken wel bekend dat inderdaad medicijnen die goed gemaakt worden ook vaker voorgeschreven worden bijvoorbeeld. En het voorschrijven van die middelen is natuurlijk niet altijd slecht. Voor een deel van de patiënten kan dat zeker een goede keus zijn. Mm-hmm. Maar ik zou graag zien dat de informatievoorziening over geneesmiddelen vanuit neutrale partijen gebeurt en niet vanuit de partijen die een commercieel belang hebben bij één specifiek geneesmiddel. U zegt dus eigenlijk wat u betreft komt er helemaal een einde aan de reclame vanuit de farmaceutische industrie bij huisartsen. Nou, de reclame helemaal afschaffen, dat zou een beleidskeuze zijn. Mm-hmm. En dat is natuurlijk niet iets waar ik als onderzoeker over ga. Mm-hmm. Maar als ik heel specifiek kijk naar deze papieren marketingmaterialen, dan weten we uit eerder onderzoek, er zit eigenlijk geen educatieve waarde in. Die is zeer beperkt of soms zelfs afwezig. En ze zijn dus wel sterk gericht op het daadwerkelijk beïnvloeden van de voorschrijver. Meneer Van Tuyl, volgens mij denkt u daar anders over. Ja, kijk, ik wil 2 dingen even benadrukken. Ten eerste is de informatieuitwisseling tussen artsen en geneesmiddelenbedrijven in Nederland heel streng gereguleerd. Hè. Dat is echt ook weer anders dan bijvoorbeeld 25 jaar geleden. Het moet correct zijn, het mag niet misleidend zijn, het mag niet leiden tot irrationeel gebruik. Dat is echt heel streng geregeld. Dat gaat ook heel goed. De inspectie ziet daar op toe, hè, de IGJ. Dus ja, dat hebben we eigenlijk heel goed gedaan met z'n allen, zou ik zeggen, in het belang van de patiënt. Het tweede wat ik wil benadrukken is toch ook dat we wel zien dat Nederlandse artsen vaak wat terughoudend zijn bij het voorschrijven van nieuwe geneesmiddelen vergeleken met hun Europese collega's. Dat is natuurlijk niet altijd in het belang van de Nederlandse patiënt. Dus aandacht vragen voor, dat moet en informatie uitwisselen over, dat moet blijven kunnen, vinden wij. Ja, maar mevrouw Dankers, hoe zit dat eigenlijk? Want als we dat stoppen, hè, als we zeggen van nou, er moet een derde partij bij komen, eigenlijk zegt meneer Van Tuyl, het is ook een methode om juist in contact te blijven, op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkeling op het gebied van geneesmiddelen. Als je dat weg zou halen, dan haal je dat ook weg bij die huisartsen. Hoe blijven ze dan op de hoogte? Hoe kijkt u daarnaar? Er gebeurt in Nederland al heel veel over, op het gebied van informatievoorziening vanuit neutrale partijen richting zorgprofessionals en ook de huisartsen. We hebben in Nederland goede richtlijninstituten die eigenlijk alle geneesmiddelen die er zijn voor een bepaalde aandoening goed afwegen en op basis daarvan keuzes maken en aanbevelingen geven aan artsen. Het IVM, waar ik werk, houdt zich ook bezig met het informeren van zorgprofessionals over nieuwe geneesmiddelen die eraan komen. Mm. Wat de eventuele toegevoegde waarde is, maar wat ook de zorgen zijn. Dus er zijn eigenlijk al heel veel initiatieven, ook in Nederland, gericht op die goede, neutrale informatievoorziening. Ja, dus meneer Van Tuyl, die farmaceutische bedrijven zijn er eigenlijk helemaal niet voor nodig om de huisartsen te informeren hierover. Nou, dat ligt wel een beetje anders, denk ik. Kijk, het is helemaal niet erg dat artsen zich breed informeren en ook bij andere instanties. Daar heb ik helemaal geen moeite mee. Maar je zou toch zeggen dat je jezelf als arts tenminste ook wil informeren bij degene die er het meest van weet, namelijk de medicijnontwikkelaar, die 10 jaar lang met honderden, vaak duizenden patiënten wereldwijd klinische studies heeft gedaan. Dus ik denk dat dat heel goed naast elkaar kan bestaan. Ja, dat bijt elkaar dus niet. Hoe kijkt u daarnaar, mevrouw Dankert? Nou, ik denk dat er één ding is wat hier nog in onderbelicht blijft. En dat is dat er natuurlijk wel een commercieel belang zit bij fabrikanten. En we hebben in de geneesmiddelenwereld een heel uitgebreid systeem opgesteld waarin inderdaad goede studies gedaan worden. En ook die resultaten van die studies gecommuniceerd worden richting wetenschappers, richting artsen. En dan heb je dus vervolgens ook nog al die andere partijen die ertussen zitten. Mm-hmm. Dus ik zie die afhankelijkheid iets minder. Natuurlijk, die kennis zit bij de farmaceuten, maar daar zijn goede objectieve instrumenten, zoals wetenschappelijke publicaties, om die kennis te laten dalen waar het nodig is. Ja, maar goed, uiteindelijk besluit een huisarts toch wat hij of zij voorschrijft. Zeker, en die laat zich daarbij uiteraard ook informeren door verschillende partijen, verschillende instituten. Ja, en die bepaalt ook wat het beste is voor de patiënt, niet de farmaceutische industrie. Dat zou zeker zo moeten zijn. Ja, maar dat is dus niet zo, zegt u. Nou, ik denk, kijk, het gros van de artsen weet natuurlijk waar ze hun informatie vandaan moeten halen. Maar wat wij in dit onderzoek wel zien, is dat er dus ook allerlei mechanismen wel spelen waaruit vanuit die farmaceutische industrie toch ook het voorschrijfgedrag van huisartsen wordt beïnvloed. Dus dat speelt ook een rol. Ja. Meneer Van Tuyl, hoe kijkt u daarnaar? Ik wil ook nog even op wijzen dat medicijnreclame gewoon mag in Nederland. Niet richting algemeen publiek. Hè. Mm-hmm. Maar wel richting artsen. Dat het ook een belang heeft, namelijk het patiëntbelang, om het even kort samen te vatten. Ik heb ook de podcast van mevrouw Dankers beluisterd, waarin ze ook zei van ja, we hebben eigenlijk ook niet echt onjuistheden in die folders kunnen aantreffen. Dat zal ook wel meevallen, want dat is mevrouw allemaal Dankers, goed u tuit uw lippen. Ja, ik kijk een beetje moeilijk. Ja. We hebben niet onderzocht of er onjuistheden zijn. Dus dat is wat anders dan dat we ze niet gevonden hebben. U heeft er niet naar gezocht. U heeft er niet naar gezocht, dat het niet betekent dat ze er niet zijn. Er zijn onderzoeken ook waar wel is aangetoond dat er soms ook claims stonden die niet kloppen. Ja. Maar het was geen onderdeel van deze studie. Nee, Oké, maar u zei wel in de podcast van dat is over het algemeen zit dat wel goed in Nederland, want dat is streng gereguleerd. Hè? Dus dat er wel correcte informatie in de folders staat ook. Dus ja, het blijft van belang, denk ik, om op verschillende manieren en vooral ook om up-to-date te blijven. Dat we de Nederlandse patiënt niet achter gaat lopen op andere patiënten in Europa. Dus ik denk toch dat deze vorm van informatievoorziening. Ik wil het trouwens ook wel even opwijzen. Voordat u dat volgende punt pakt. Ja? U wil niet dat de patiënt in Nederland achter blijft lopen op andere patiënten in Europa. Is dat een risico wat we lopen dan? Nou ja, je ziet wat ik net aangaf, dat Nederland qua vergoeding vaak, dat duurt wat lang voordat het in de medische richtlijnen komt. Nou, dat duurt soms ook wat lang. Dat gaat overigens wel steeds sneller. Hè. Daar wordt echt hard aan gewerkt. En vervolgens moet het dan ook nog voorgeschreven worden. Nou, en dan zie je toch wat kat uit de boom kijkgedrag soms. En goed afwegen is natuurlijk heel belangrijk. Hè? Mm-hmm. Dus niet zomaar iets voorschrijven, dat snap ik ook. Maar dit speelt wel allemaal natuurlijk. Ja, maar goed, dat ligt niet bij de farmaceutische industrie. Dat ligt bij beleid, dat ligt bij ons zorgbeleid, dat ligt bij zorgverzekeraars. Toch, mevrouw Dankers? Ja, ik denk kat uit de boom kijk principe. is ook dat principe aan zich is geen probleem. Het zou pas een probleem worden als de patiënten in Nederland slechtere kwaliteit van zorg kregen. En daar zijn, voor zover ik weet, nog geen aanwijzingen voor. Over het algemeen scoort Nederland ook qua medicijngebruik eigenlijk heel goed als je kijkt naar de klinische uitkomsten die patiënten hebben. Goed. Het laatste woord is in ieder geval hier niet over gezegd. Ik wil u beiden bedanken. Marloes Dankers van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik en Anton van Tuyl van Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Ja, je hebt het vast meegekregen. Pieter Omtzigt heeft niet zo heel veel zin in verkiezingsdebatten op televisie. Hij heeft genoeg van talking heads en one-liners. Nou, wij niet hoor. Nou doet u het weer. Nou doet u het weer. Niemand in Nederland gelooft Mark Rutte nog. U kijkt zo lief. Oké. En dat is uw probleem en laten we ervoor zorgen maandag dat hij niet weer het probleem van Nederland wordt. Woensdag, meneer Wilders. Draait u met uw standpunt over het ontslagrecht? En in de tweede plaats bent u niet maar eerlijk. Maar wie draait hier nou? In uw verkiezingsprogramma staat niet niks. Eerlijk, meneer Bos. In de stemwijzer staat dat dat niet klopt. En u bent niet eerlijk. Ik wil graag dat mensen die het kunnen betalen, dat die het betalen, meneer Klaver. En ik wil niet 7 nieuwe belastingen die mensen nog niet gelezen hebben in uw programma als oplossing, waardoor ze het uiteindelijk wel betalen. U kunt verder naar mij toe komen leunen, u kunt harder gaan praten. Maar als u dit allemaal zegt, ja, dan weet u niet wat er werkelijk leeft. Want hier wordt de democratie ondermijnd. Hier worden de mensen opgevoed in de politiek van de illusie. Sinterklaas bestaat. Daar zit hij, achter de tafel. Bevallen? Het hoort erbij. Nou, dat klinkt niet erg enthousiast. Dat belooft nog wat te worden. Talking Heads hoorde je met Slippery People. En vanuit de ruimte keren we terug op aarde. Daar zit Tim de Wit in de studio van Bureau Buitenland. Waar neem je ons mee naartoe, Tim? We gaan het hele uitzending hebben over Oekraïne. Over het front met name. Want ze lijken hier en daar door de Russische linies heen te breken. Wat moeten we daar ons bij voorstellen? Zometeen in Bureau Buitenland. Heel goed. En morgen zit Patrick op deze stoel. Tot morgen. Dag. BNN VARA. De regels voor pensioen gaan veranderen. Misschien heb je daar vragen over. Ik heb inderdaad een vraag. Ik werk al een tijdje en heb al flink wat jaren pensioen opgebouwd. Zijn de nieuwe regels voor pensioen echt nodig? Ja, want we willen dat iedereen ook in de toekomst pensioen kan krijgen. Daarom hebben werknemers, werkgevers, pensioenuitvoerders en de overheid samen nieuwe regels voor pensioen gemaakt. Lees er meer over op pensioenduidelijkheid.nl. Mooi dat je er bent, want door mij kun je eindeloos dwalen. Te voet, per boot of op de fiets. Ik ben Nationaal Park Weerribbewiede. Kijk op mooidatjedebent.nl. Een dynamische seizoensopening. Het Nationale Ballet danst Four Temperaments. 4 werken van 4 generaties topchoreografen. 16 tot en met 30 september. Kaarten via operaballet.nl. XXL uitverkoop. Tuinmeubelen met kortingen tot 60%. Bezoek Keesmit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo. Of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen.